ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίναλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε ρε παιδιά, τι γίνεστε, πώς είστε? Καλή βδομαδούλα, καλή δευτερούλα. Ακόμα μια υπέροχη εβδομάδα ξεκινάει. Καλή και ευλογημένη ημέρα να έχετε παιδιά. Πάντα ευλογημένη, η ευλογία είναι πάνω απ' όλα. Ευλογία και αισιοδοξία. Αισιοδοξία με τη Φάρμα των Ζώων. Η εκπομπή μας σιγά σιγά θα λέγεται «Χίλιοι και ένας λόγοι για να αισιοδοξούμε». Δεν είστε καλά? Μόνο χίλιοι και ένας λόγοι. Είναι σχήμα λόγου, Θάνο. Μπορεί κάποιος να έχει πολύ περισσότερους ακόμα. Και 2.000, μη σου πω. 3.000 λόγοι. Δεν μπορώ να τους μετρήσω. 4.000 λόγοι για να αισιοδοξούμε. Με τη Φάρμα των Ζώων. Can't you see the tears roll down the street? Well, I've been looking for my baby, and I wonder what can she be? I saw my baby early one morning. She was walking on down the street. I saw my baby early one morning. Λοιπόν, αισιοδοξία τέλος και πάμε στην πρώτη τηλεφωνική συνομιλία για σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βαγγέλη Ευθυμιάδη. Είναι γιατρός στο Κέντρο Υγείας Κουφαλίων και εθελοντής γιατρός στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης. Γιατί στη Θεσσαλονίκη, άκου τώρα κάτι πράγματα Κωνσταντίνε, θέλουν να ανοίξει ένα νοσοκομείο που είχε κλείσει το 2013. Πώς και έκλεισε ένα νοσοκομείο το 2013? Ποιοι ήταν στην κυβέρνηση το 2013? Κύριε Ευθυμιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλετε να μας πείτε λίγο για περί τίνος πρόκειται? Κάνατε και μια κινητοποίηση, νομίζω χθες, αν δεν κάνω λάθος. Χθες έγινε μια κινητοποίηση, ήταν ένα κάλεσμα του Κοινωνικού Ιατρείου σε όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, σε συλλόγους και συλλογικότητες. Το θέμα του ήταν το άνοιγμα του νοσοκομείου Λιμωδών. Το νοσοκομείο Λιμωδών, όπως και υπό άλλα νοσοκομεία στην πόλη μας και το Παναγία, και παλιότερα έχει κλείσει και στη Φράγκον ένα νοσοκομείο, όπως και κάθε πόλη έχει ένα παλιό κλειστό νοσοκομείο, έκλεισε το 2013 με απόφαση του Επιπουργίας του Άδωνη Γεωργιάδη. Το Λιμωδών λοιπόν είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι στην καρδιά της πόλης. Και σήμερα, αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει κρεβάτι στη Θεσσαλονίκη, που οι διασωληνωμένοι πλέον δεν έχουν να πάνε σε καμία μονάδα εντατικής θεραπείας. Χρησιμοποιούμε θαλάμους που δεν είναι αντίστοιχοι με αυτή τη βαρύτητα. Χρησιμοποιούμε χειρουργία. Έχουμε εισαγωγές πλέον μέχρι και στους διαδρόμους. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. Έχουμε ένα προσωπικό το οποίο είναι στη μισή δυναμικότητα, στις μισές οργανικές θέσεις από αυτό που χρειάζεται για να κρατήσει το σύστημα όρθιο, και είμαστε σε μια κατάσταση που εμείς καλούμε την πόλη λοιπόν να ανοίξει το Λιμωδόν, να ανοίξει τώρα και να γίνουν οι προσλήψεις που χρειάζεται το σύστημα υγείας. Να μας εξηγήσει λίγο για ποιο λόγο είναι έχει την μισή δυναμικότητα σε σχέση με αυτή που χρειάζεται? Αν με ακούει, μόλις πρέπει να επαναλάβει. Α, με ακούτε, ναι. Για ποιο λόγο, ρωτάει ο Κωνσταντίνος Πουλής, έχει τη μισή δυναμικότητα σχέση με αυτή που χρειάζεται και σε τι κατάσταση είναι το κτίριο? Δηλαδή έκλεισε το 2013. Αυτή τη στιγμή τι έχει μέσα, είναι μήπως ετοιμόρροπο, κακοσυντηρημένο? Το κτίριο δεν φαίνεται να είναι ετοιμόρροπο. Το κτίριο έκλεισε το 2013. Εμείς μπορέσαμε να μπούμε στην αυλή του, όπου είναι ένας εξαιρετικός χώρος. Χρησιμοποιείται ένα κομμάτι, είπε, σαν αποθήκη. Υπάρχουν και ασθενοφόρο εκεί πέρα για τις μεταφορές αυτών των πραγμάτων, και είναι με ένα φύλακα. Το ποια είναι ακριβά στάση ακριβώς μέσα, δεν μπορούμε να την ξέρουμε. Αλλά αν χρειάζεται κάποια μικρή συντήρηση ή αν χρειάζονται να μπουν ξανά, να πάρουν πίσω τα εργαστήριά του και να πάρουν το προσωπικό για τη λειτουργία του, είναι το μόνο εύκολο. Είναι μια πολιτική απόφαση και τίποτα παραπάνω. Mm-hmm. Το πλεονέκτημα στο λιμωδόν είναι ότι όταν δόθηκε από το Ιταλικό κράτος στο Ελληνικό κράτος με ένα συμβολικό αντίτιμο, σήμερα είναι 74 ευρώ το χρόνο, και δόθηκε με την υποχρέωση του Ελληνικού κράτους να το κρατήσει σαν μονάδα υγείας. Πότε δόθηκε από το Ιταλικό στο Ελληνικό κράτος? Νομίζω, δεν ξέρω ακριβώς τη χρονική περίοδο, μετά τον πόλεμο. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ναι. Ναι. Είχαμε και πέρσι το ίδιο ζήτημα, δεν ασχολούμαστε πρώτη φορά. Συζητούσαμε με την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών στη Θεσσαλονίκη, την κυρία Δάφνη Κατσίμπα, και υπήρχε και πέρσι αυτό το αίτημα και ήταν σοκαριστικό που με εκείνον τον Νοέμβρη του 2020 στη Θεσσαλονίκη, τον δραματικό Νοέμβρη, υπήρχε αυτό το αίτημα. Δεν ξέρω ποια ήταν η απάντηση και αν υπήρξε μια σαφής απάντηση από την κυβέρνηση, τους αρμόδιους τοπικούς φορείς. Αλλά το ζήτημα επανέρχεται σήμερα, ένα χρόνο μετά, και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και ζήτημα συντήρησης να υπήρχε, αν είχε γίνει στην αρχή της πανδημίας ή τουλάχιστον του δεύτερου κύματος, τώρα θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση και πιο έτοιμο το κτίριο. Σωστά? Έχετε εσείς κάποια απάντηση συγκεκριμένη από κάποιον φορέα? Όχι, για το τι? Καμία απάντηση δεν υπάρχει. Ούτε υπάρχει κάποια απάντηση κυβερνητική. Είναι απολύτως ένα θέμα πολιτικής ευθύνης των διοικούντων. Για ποιο λόγο δεν ανοίξαν το νοσοκομείο, όταν φαινόταν από πέρσι ότι οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορεί το σύστημα υγείας να τις καλύψει? Όταν πέρσι μιλούσαν και για το λιμωδόν, αλλά και για κομμάτι από το παλιό 424 να μπορέσει να ανοίξει. Αναφέρατε και... Μιλάμε από τις ανάγκες των ανθρώπων, από τη μεριά των αναγκών των ανθρώπων, και για τις εισαγωγές τους αλλά και για την παρακολούθησή τους. Πλέον έχει μετατραπεί όλο το σύστημα υγείας σε ένα σύστημα COVID, και από εκεί και πέρα υπάρχουν μόνο τα επίγοντα με άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή στοιχειοδός ο τακτικός έλεγχος των ανθρώπων με τα χρόνια προβλήματα υγείας τους. Mm-hmm. Και γενικότερα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη μονίμως πιέζεται, όταν πιέζεται και όλη η Βόρεια Ελλάδα, σωστά? Δηλαδή πολλά περιστατικά από ΜΕΘ που δεν έχουμε, ας πούμε, στη Δράμα, καταλήγουν στη Θεσσαλονίκη. Και επίσης υπάρχουν και άλλα ζητήματα με τα κτίρια. Ας πούμε το Θεαγένειο έχει προβλήματα, το αντικαρκινικό, που... υπερπληρότητας, είχαμε δει και εικόνες. Οπότε και μόνο ένα κτίριο που έχει μέσα τον εξοπλισμό θα μπορούσε να μην είναι με τη χρησιμότητα που είχε, αλλά να είναι κάτι άλλο, να λειτουργεί ως μέρος του ΕΣΥ, σωστά? Δηλαδή υποθέτω θα μπορούσε να είναι μέρος, ναι, του νοσοκομειακού συστήματος. Λοιπόν, ήταν ένα εργαστήριο αναφοράς των λιμωδών σε όλα τα λιμώδη όταν το κλείσανε. Συνέχιζε να λειτουργεί, λειτουργούσε, λοιπόν, με μια αναφορά σε όλη την πόλη. Mm-hmm. Σας λέω ότι δεν φτάνει να καλύψει, η Θεσσαλονίκη είναι η αναφορά στην Βόρεια Ελλάδα, τελειώσαν οι μονάδες εντατικής, οι κλίνες δηλαδή στις μονάδες εντατικής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έπρεπε να είναι 3.500 τα κρεβάτια, λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα 600. Mm-hmm. Αναφερθήκατε και σε άλλα νοσοκομεία που επίσης έχουν ακουστεί, όπως το Παναγία. Η Παναγία είναι επίσης το οποίο το κλείσανε την ίδια χρονική περίοδο. Είναι νοσοκομεία που έπρεπε να είναι ανοιχτά, να λειτουργούν μέχρι να βρουν άλλες πιο καινούργιες δομές ή να κάνουν οτιδήποτε για να μπορέσει να λειτουργήσει, και όχι να κάνουν κλεισίματα και περικοπές στο σύστημα υγείας. Δεν φτάνει να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων. Σας λέω ότι ένα 20-25% των ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να πληρώνει στον ιδιωτικό τομέα, λοιπόν, και να κάνει την παρακολούθησή του, όποια είναι αυτή. Οι υπόλοιποι άνθρωποι πολύ συχνά δεν έχουν να πάνε να δώσουν την επίσκεψη για να γράψουν τα φάρμακά τους. Mm-hmm. Βλέπετε τώρα ως κοινωνικό ιατρείο κάποια αύξηση, δηλαδή στις περιόδους που είχαμε την έξαρση της πανδημίας, περισσότεροι άνθρωποι απευθύνονταν σε εσάς? Όχι, ο κόσμος φοβάται για να βγει έξω και να ψάξει. Mm-hmm. δεν θα σου θα πω ότι παρατηρούμε κάποια αύξηση. Αυτό που παρατηρούμε είναι ανθρώπους που έχουν πάνω από ένα χρόνο να κάνουν οποιοδήποτε έλεγχο με βάση το πρόβλημά τους, το πρόβλημα υγείας τους. Για τι προβλήματα, ας πούμε, μιλάμε ενδεικτικά, για να καταλάβει το κόσμο. Για οποιαδήποτε, για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με την καρδιά, με το ζάχαρο, για τα προβλήματα υγείας τα συνηθισμένα που έχουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και φοβούνται λόγω της κατάστασης των νοσοκομείων, νοσοκομειακή διασπορά κλπ. Σωστά. Είναι όλος αυτός ο φόβος, αλλά την άλλη μεριά είναι οι προσβάσεις. Δεν μπορούν να βρούνε ραντεβού, παράδειγμα. Ή πάνω στο ραντεβού, στο νοσοκομειακό, φοβούνται. Το ραντεβού στο νοσοκομείο είναι πολλούς μήνες πίσω. Mm-hmm. Ναι, και είναι μπαίνουν σε μια παραίτηση οι άνθρωποι. Σταματάνε να ασχολούνται με το πρόβλημά τους. Και πάνε, αν μπορούν να βρουν να εξασφαλίσουν τα φάρμακά τους, συνεχίζουν. Αλλιώς κάνουν περικοπές και αυτά που θεωρούν ότι δεν τους είναι τόσο χρήσιμα. Αυτό προφανώς θα έχει συνέπειες όχι μόνο στην επιδείνωση της υγείας τους, σε κάποιες περιπτώσεις θα στοιχίζει τη ζωή τους, έτσι δεν είναι, όταν έχουμε. Είναι ένας αριθμός που δεν καταγράφεται. Δηλαδή, ένας πιθανός θάνατος επειδή μια κατάσταση, τώρα κολλάω στη λέξη, επιδεινώθηκε λόγω δεν υπήρχε η πρόληψη και η περίθαλψη, δεν θα καταγραφεί στους νεκρούς της πανδημίας. Είναι έμεσα θύματα της πανδημίας ουσιαστικά. Όχι, και στο νοσοκομείο θα πάει όταν είναι κάτι πολύ σοβαρό που φαίνεται και θα πάει στα επίγοντα. Αυτός. Εμείς γι' αυτό το λόγο καλούμε να ανοίξει το σύστημα υγείας και να ανοίξει το λιμωδόν τώρα. Καλούμε όλα τα μέσα που μπορούν να μας στηρίξουν. Λοιπόν, και καλούμε και όλο τον κόσμο της πόλης την Κυριακή στις 12 η ώρα να έρθει στο Λιμόδον. Έγινε η πρώτη συγκέντρωση την προηγούμενη Κυριακή, εχθές. Mm-hmm. Θα γίνει η επόμενη την επόμενη Κυριακή. Αυτό απαντάει στην τελευταία ερώτηση που είχα να σας κάνω για τις επόμενες δράσεις σας. Ναι. Την επόμενη Κυριακή καλούμε όλο τον κόσμο της πόλης, συλλόγους και συλλογικότητες να είναι στο Λιμόδον στις 12 η ώρα. Για να συνεχίσουμε μία κινητοποίηση, μία διαμαρτία την οποία δεν θα τη σταματήσουμε. Δεν πρόκειται να τελειώσει αυτή η ιστορία έτσι απλά. Ήδη πάμε ένα χρόνο έτσι απλά με το χωρίς κρεβάτια, με τον κόσμο να είναι στους διαδρόμους, να αυξάνονται οι θάνατοι, θα κάνει την καμπύλη η κρίση λοιπόν, της επιδημίας. Και θα ξέρουμε πόσες φορές ακόμα θα το κάνει. Από ό,τι φαίνεται δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα, δηλαδή κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί τι θα γίνει του χρόνου, αν έχεις τα ίδια ποσοστά εμβολιασμού ή αν είσαι αυτούς που θα πιστούν να εμβολιαστούν, υπάρξουν άλλοι που δεν θα μελήσουν να κάνουν την τρίτη δόση ή την τέταρτη δόση ή τέλος πάντων την αναμνηστική δόση και έχεις και τέτοια περιστατικά, η πίεση στο σύστημα υγείας θα συνεχίζεται κάθε χρόνο μέχρι να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση με φάρμακα, ας πούμε. Το καταλαβαίνουμε καλά αυτό? Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, αλλά και πάλι σας λέω ότι το δημόσιο σύστημα υγείας, τις περικοπές και σε ένα προσωπικό, στους γιατρούς παράδειγμα, είναι σε ένα μέσο όρο ηλικίας 60 ετών. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Πρέπει να αναπτυχθεί, να ανοίξει το σύστημα υγείας και να αναπτυχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα του. Και όχι μόνο τα νοσοκομεία. Διαφορετικά δεν υπάρχει ο γιατρός του ανθρώπου, να σας το πω έτσι, χωρίς την πρωτοβάθμια φροντίδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Ευθυμιάδης, γιατρός και εθελοντής γιατρός στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη, για το θέμα του νοσοκομείου που έχει κλείσει από το 2013, του Λιμωδών. Μας γράφει στο chat ότι είναι πολλών ετών το κτίριο και θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Το θέμα της συντήρησης έχει τεθεί και το θέσαμε και εμείς, και σίγουρα νομίζω ότι κανείς δεν θα ήταν δυσαρεστημένος με το να βρεθεί ένας άλλος χώρος. Αλλά πέρα από αυτό, το αν υπήρχε ζήτημα συντήρησης με το κτίριο, θα μπορούσε εδώ και ένα χρόνο να έχει δρομολογηθεί, και αν υπήρχε το στοιχειώδες σχέδιο, θα μπορούσε να έχει δρομολογηθεί. Δηλαδή, ίσως πέρσι που υπήρχε η ίδια κινητοποίηση, να ήταν κάπως βιαστικό, θα πω εγώ, το ζήτημα, να κάνω το σύνηγορο του διαβόλου, ότι παιδιά τώρα πού να το ανοίξουμε τώρα τελευταία στιγμή το νοσοκομείο. Ένα χρόνο μετά όμως... Να θυμίσουμε ότι είναι Άδωνης Γεωργιάδης τότε, στην απόφαση του 2013. Δεν είναι... Ναι. Επειδή είναι πολλά χρόνια, μπορεί να έχουμε και ακροατές που ήταν πολύ μικροί τότε. Δεν θα μου κλέβει τη δόξα ο Τόμσεν. Ναι. Για τέτοια, να θυμούνται οι παγιοί, να μαθαίνουν οι νεότεροι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει η πολιτική κριτική που κάνουμε, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα προτιμούσε να ψοφάμε στην άκρη του δρόμου παρά να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εξήγηση για το τι τους καθοδηγεί σε αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν, εκτός από την απέχθειά τους προς την στήριξη στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η απέχθεια αυτή δεν είναι ακριβώς ιδεολογική, αλλά δεν είναι ούτε και κάποια μικροσκάνδαλα να ενισχύσουν τις κλινικές, ας πούμε, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαχειριστούν αυτές το ζήτημα των τεστ όλη αυτή την περίοδο, χωρίς να φτιάξουν ένα σύστημα ιχνηλάτησης το οποίο να το διαχειρίζεται το κράτος. Φτάσαμε τόσο καθυστερημένα για να γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα, αλλά δεν θεωρώ ότι πίσω από αυτό βρίσκεται ένας συγκεκριμένος μόνο οικονομικός σχεδιασμός που έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση αυτής ή εκείνης της κατηγορίας. Έχει να κάνει και βαθύτερα με το ότι δεν μπορούν να αφήσουν την πανδημία να αλλάξει την αντιμετώπιση που έχουν απέναντι στο δημόσιο. Δηλαδή αυτό που το κάνουν σε όλα τα άλλα πεδία, όπου προχωράει ακάθεκτο το δόγμα του σοκ που συζητούσαμε με κάτι φίλους το Σάββατο το βράδυ στη συναυλία για τον Βαγγέλη Σταθόπουλο παρεμπιπτόντος, αυτό που τους κάνει να μην σταματάνε μπροστά σε τίποτα είναι ότι δεν θα ήθελαν να σκεφτούμε αυτό που σκεφτόμασταν στην αρχή της πανδημίας, ότι βλέπετε παιδιά ποιος βγάζει το φίδι από την τρύπα τώρα, βλέπετε που στρεφόμαστε όταν έρχονται τα δύσκολα, δεν στρεφόμαστε σε αυτόν τον καταπληκτικό ελεύθερο ανταγωνισμό που φτιάχνει δυναμικές επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας που ανταποκρίνονται στο πρόβλημα και ξέρω εγώ τι. Καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν ήταν το δημόσιο όπως είναι, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Από αυτό περιμένουμε και σε αυτό βασιζόμαστε, και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο αγκάθι για την κυβέρνηση. Αυτό εξηγεί και το γιατί δεν γίνονται πράγματα τα οποία είναι πολύ λογικό να γίνουν. Δηλαδή με βάση τον απλό υπολογισμό του κόστους, πόσο έχει στοιχίσει μέχρι τώρα το lockdown, ας πούμε. Δεν είναι οικονομικά ορθολογικό. Μπορεί να λέει ο άλλος και να ακούγεται λογικό το να λέει για το λεφτόδεντρο, ας πούμε, και να ικανοποιεί το ακροατήριό του λέγοντας και τι να κάνω τώρα, να τα γεννήσω τα λεωφορεία, να τις γεννήσω τις μεθ. Και σου λέει εντάξει, πού να τα βρω τα λεφτά. Δεν είναι το επιχείρημα μόνο ότι ναι, αλλά για το εξοπλιστικό έχεις. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι πέρα από την άμεση την ταμιακή διαχείριση. Είναι το πώς αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να διαχειριστούν πολιτικά την πανδημία. Τι σημαίνει για αυτούς το ιδιωτικό και το δημόσιο. Γι' αυτό και εδώ πέρα συζητάμε πράγματα τα οποία σου λέει ο άλλος, ρε παιδί μου, το έχεις κλείσει αυτό, κοστίζει 74 ευρώ. Είναι ένα συμβολικό αντίτιμο με το οποίο έχει παραχωρηθεί στο ελληνικό κράτος, αλλά δεν χρησιμοποιείται. Γιατί δεν χρησιμοποιείται? Το έχεις εκεί και κάθεται. Και αν το επιχείρημα είναι εγκατελειμμένο, γκρέμισε το και ξαναφτιάξτε το. Έχεις ένα οικόπεδο εκεί πέρα και δεν το κάνεις τίποτα. Δηλαδή, η λύση ποια είναι? Κάποια στιγμή να το πουλήσεις και να γίνει δεν ξέρω εγώ τι. Να το. Με τη γνωστή μέθοδο, σε ένα τυπινακίου φακής και λοιπά. Να μετράμε πόσο είναι το τετραγωνικό και πόσο το νοικιάζει ο τάδε για 100 χρόνια για να κάνει εμπορικό κέντρο, ας πούμε. Αυτή είναι η άλλη λύση. Να το πεις και μια ανάπλαση. Και παιδιά, το κτίριο τώρα είναι όχι 50-70 ετών. Το κτίριο τώρα έχουμε να το ανοίξουμε και 15 χρόνια. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να βοηθήσει την ανάπτυξη. Και όχι, προφανώς που γράφετε στο chat, δεν θα ήταν κατασπατάλης δημοσίου χρήματος το να και να εμβολιαζόταν ο κόσμος και να άνοιγε κανένα νοσοκομείο επιπλέον. Μπράβο, θα λέγαμε. Γενικά, ένα επιπλέον νοσοκομείο, ένα νοσοκομείο περισσότερο είναι ένας λόγος για να πεις μπράβο. Αν πας να κάνεις business με ιδρύματα και χορηγίες και δεν ξέρω εγώ τι, ναι, okay, θα το εξετάζαμε. Όπως αυτά που γίνονται σε διάφορες περιπτώσεις τώρα. Βλέπει ανάπλαση λοφουστρέφη και δεν ξέρω εγώ τι. Για εκεί νομίζω ότι πάει το πράγμα, στη γνωστή λογική, εγκαταλελειμμένος δημόσιος χώρος, τι να κάνω παιδιά, να ορίσει ο καλός ιδιώτης, ήρθε εδώ να επενδύσει. Αυτά στο μέλλον, τώρα είναι λίγο δύσκολο στην συγκυρία τώρα να το δώσεις και να το σκοτώσεις το οικόπεδο. Αυτό είναι απλά πρόβλεψη δική μου εκτίμηση, δεν βασίζεται κάπου. Βασίζεται σε άλλα δεδομένα. Και για το δεν περίμενα, δεν θα εμβολιζόταν ο κόσμος, εντάξει, κάποια στιγμή κάνει ένα σχέδιο που θα το περιμένει. Δεν περιμέναμε ότι θα υπάρχει πανδημία μετά την πρώτη καραντίνα. Το περίμενε η παγκόσμια κοινότητα, εμείς δεν το περιμέναμε. Δεν περιμέναμε ότι το εμβόλιο δεν θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Το περίμεναν όλοι, εμείς δεν το περιμέναμε. Κάποια στιγμή, εσένα γιατί σε έχουμε, όπως ρωτάει ο Κωνσταντίνος Πουλής, εσένα γιατί σε έχουμε εκεί πάνω. Άμα είναι μονίμως να ρίχνεις ευθύνες αλλού και να δέχεσαι και να λες, κοίτα τι μας έτυχε πάλι τα 7 κακά της μοίρας μας, οι πληγές του Φαραώ, σαν τις έχω. Ναι, και εδώ που τα λέμε, ας διακινδυνεύσουμε και μια πρόβλεψη, Θάνο. Τι θα γίνει τώρα. Δεν θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Αυτό δεν θα γίνει. Mm-hmm. Δεν θα επιδεινωθεί. Δεν θα είναι κατά τρόπο αξιοθαύμαστο και καταπληκτικό όλος τυχαίως πολύ καλύτερη η κατάσταση την ώρα που θα αρχίσουμε να περιμένουμε τους τουρίστες. Έτσι δεν θα γίνει. Είναι καλοκαίρι, τουρισμός, lockdown. Το Μάιο θα είναι όλα καταπληκτικά. Ναι. Αυτό θα γίνει. Τώρα δεν θα επιδεινωθεί η κατάσταση και βέβαια θα επιδεινωθεί. Γιατί να μην επιδεινωθεί. Του χρόνου τι θα γίνει. Δηλαδή δεν είναι ένα ερώτημα αυτό. Άντε κάνεις lockdown για να εμβολίαστους. Κάνεις όσο πιο τιμωρητική πολιτική θες. Και μετά πολλά εμβολιάζονται. Οι άνθρωποι σου λέει δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου, τους κλειδαμπαρώνεις εκεί πέρα και να βγω από το σπίτι μου, πάω να εμβολιαστώ. Εντάξει, ας το πάρω το τσιπάκι. Να ζω σπίτι μου ή να ζω με το τσιπάκι. Θα ζήσω με το τσιπάκι, θα σου πει ο άλλος. Πιστεύεις το τσιπάκι. Του χρόνου τι θα κάνεις. Δύο δόσεις μετά. Πάλι θα υπάρχει κάποιος που δεν θα θέλει με τίποτα πάλι την επόμενη δόση. Πάλι θα τρυπηθώ. Θα σου λέει. Αυτά είναι τα επιχειρήματα των ανθρώπων που παραμένουν ανεμβολίαστοι. Κάποιον από αυτούς. Πάλι θα έχεις. Ο Τάδε έχει κάνει δύο δόσεις, αλλά ήταν Johnson και Pfizer και τα σώματά του είναι κάπου εκεί. Και έχει κυταρική. Όχι, πώς είναι. Είναι δύο οι ανοσίες. Η μία είναι η μόνιμη και η άλλη είναι τα. Εντάξει, αλλά μην μπλέξουμε εκεί πέρα. Ναι. Τέλος πάντων, θα είσαι πιο ευάλωτος και θα έχεις κάποιους που είναι ντεμή, κάποιους που είναι μόνο ανεμβολίαστοι. Θα είμαστε στη τέταρτη δόση και προφανώς πάλι δεν θα έχεις κανένα τρελό ποσοστό. Δεν θα φτάσεις ξαφνικά να λέμε ότι φτάσαμε τα ποσοστά της Πορτογαλίας. Οπότε και του χρόνου, χωρίς αν υπάρχει καμία καινούργια μετάλλαξη, πάλι θα έχεις την ίδια ιστορία. Δεν θα τελειώσει ούτε τώρα η πανδημία, ακόμα και να εμβολιαστεί ο κόσμος. Ναι, και είναι και αυτό που λέγαμε στην ανασκόπηση, ότι προφανώς εδώ πέρα λες πράγματα τα οποία και εμείς τα ξέραμε. Και η κυβέρνηση θα έπρεπε να τα λέει. Όταν δηλαδή απευθύνεσαι στους άνω των 60 και τους λες ότι ισχύει για 7 μήνες το πιστοποιητικό τους, μας το γράφουν με κακεντρέχεια στα σχόλια. Τι έγινε, πήρατε πίσω την ελευθερία σας με την τρίτη-τέταρτη δόση. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Αλλά όντως είναι κάτι το οποίο όλοι καταλαβαίναμε και η κυβέρνηση έκανε το κορόιδο και παίρνουμε τη ζωή μας πίσω. Και υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε, παιδιά, είναι βλακεία η καμπάνια «Παίρνω τη ζωή μου πίσω». Ούτε είναι λογικό να σταματήσεις να προσέχεις, να σταματήσουν να ελέγχονται, να σταματήσουν να τηρούν τα μέτρα οι εμβολιασμένοι, ούτε είναι λογικό να παριστάνεις ότι με το εμβόλιο τελειώνουν όλα. Αλλά εδώ πέρα δεν ασκείται μια πολιτική στην οποία προφανώς δεν θα μπορείς να πείσεις τον κόσμο. Το είπα Βαρουφάκη σήμερα στη Βουλή ότι υπάρχει μια μελέτη του Nature που δείχνει ότι τα ποσοστά των ανεμβολίαστων, της κριτικής, του σκεπτικισμού απέναντι στα εμβόλια σχετίζονται με τα ποσοστά της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Οπότε αυτό που λέμε είναι μάλλον λογικό. Αυτό λέγαμε από την αρχή. Σπαταλάς ένα κεφάλαιο αξιοπιστίας λέγοντας αλλαντάλλων, χρησιμοποιώντας, εργαλειοποιώντας πολιτικά την πανδημία, κάνοντας πολύ κακή επικοινωνιακή διαχείριση, δωροδοκώντας δημοσιογράφους, και όλο αυτό είναι απώλεια της αξιοπιστίας σου απέναντι στον κόσμο, την οποία θα την πληρώσεις στη συνέχεια με το να μην σε πιστεύει ο κόσμος όταν χρειάζεται. Αυτό γίνεται. Αυτό λέμε τώρα. Είναι ένα συνδυασμός από την πολιτική αιμονή στην υπεράσπιση του ιδιωτικού χαρακτήρα των πάντων, όπου μπορείς να το κάνεις αυτό, το κάνεις για την εκπαίδευση, αλλά πόσο εύκολα θα το κάνεις για την υγεία. Και βλέπεις εδώ πέρα ότι υπάρχει μια αιμονή να το κάνεις και για την υγεία, την ώρα που γίνονται όλα αυτά. Αφήσαμε πάρα πολύ γρήγορα τα παλαμάκια προς τους υγειονομικούς και περάσαμε στην κατασυκοφάντησή τους, οι συνδικαλιστές κτλ. Λοιπόν, τα έχει πει και ο Έσοπος, ναι, είναι ακριβώς αυτό. Ναι, είναι ψεύτης βοσκός, τα έχει πει και ο Πουλής. Είναι το τέτοιο ζήτημα. Και προφανώς, όταν μας γράφουν, φανταστείτε, το γράφουν σε εμάς, που δεν είναι πια ότι ήμασταν και αυτό που λέμε χούλιγκαν υπέρ του εμβολιασμού, με την έννοια ότι όποιος κάνει μια κριτική κατευθείαν καλύπτει τους ψέκες. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλές ανασκοπήσεις για αυτό το θέμα. Αλλά και πάλι είναι αυτή η δικαίωση ότι και αυτό πηγαίνει πάντα. Μπορεί να πάει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Όπως ξέρω εγώ, γράφουν και ξαναγράφουν. Τι έγινε, ξέρω εγώ, δεν ήταν απλά μια γρήπη. Είναι δύο στρατόπεδα τα οποία σταδιακά δεν επικοινωνούν. Και όλος σας πει, τι έγινε, δεν πήρες την ελευθερία σου μετά που τρυπήθηκες, γιατί ξανακάνεις το εμβόλιο. Άρα κάτι δεν μας είπαν. Ναι, όντως κάτι δεν μας είπαν. Δίκιο έχει αυτός που το λέει αυτό. Και όταν έχεις την πρώτη αίσθηση, που δεν είναι καν η πρώτη, αλλά στον εμβολιασμό, μέσα από τις 10 άλλες, να εξετάσουμε τον εμβολιασμό, και έχεις τώρα 1-2 φορές που λες, α, αυτό δεν μας το είπανε. Τι άλλο δεν μας είπανε. Και κάπως έτσι ξεκινάει το έλλειμμα εμπιστοσύνης και στο εμβόλιο. Γιατί ποιο είναι το μότο του συνωμοσιολόγου, το τι μας κρύβουν. Τι μας κρύβουν. Όταν κρύβεις εσύ πράγματα. Έτσι δεν είναι. Προσέξτε, δεν έχει σημασία αν έχει σε όλα δίκιο ο άλλος. Προφανώς δεν έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο και καλό θα ήταν για τους ίδιους και για όλους μας να εμβολιαστούν αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Αλλά όταν χρειάζεται να καταλάβεις. Χρειάζεται να τα βάλεις κάτω τα δεδομένα και να δεις τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο με τόσο μεγάλο κόστος για τη ζωή του, γιατί αυτοί έχουν κόστος, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Υπάρχει, και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόστος. Μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω πώς το εισπράττει ο καθένας, αλλά υπάρχει ένα κόστος. Και λέει, πώς γίνεται ο άλλος να ανέχεται αυτό το σημαντικό κόστος για τη ζωή του, να μην μπορεί να. Πάμε τώρα σε μια συναυλία και να μένει κόσμος απ' έξω. Και να μην μπορεί να παρακολουθήσει. Και λες, πώς το ανέχεται αυτό, και γιατί αυτό το θεωρεί πιο σημαντικό από το να καταφέρει να πιστεί να κάνει κάτι το οποίο είναι για το καλό της υγείας του. Γιατί ο άλλος λέει, ποτέ ήταν η τελευταία φορά που ζήτησε το καλό μου το κράτος και μάλιστα το επέβαλε κιόλας. Λέει, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν θυμάμαι να έχει επιδιώξει ποτέ το καλό μου και μάλιστα επίμονα το κράτος. Οπότε μάλλον κάτι τρέχει και εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, γι' αυτό το ζήτημα δεν είναι φταίω εγώ που το πιστεύει αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει το κράτος. Δηλαδή, για να μπορέσει ο άλλος να έχει την εμπιστοσύνη ότι κάποια στιγμή του ζητάει το κράτος να κάνει κάτι και δεν είναι για το κακό του, είναι για το καλό του, θα χρειαζόταν να μην νιώθει το κράτος είναι σε μια διαδικασία διαρκούς εναλλαγής μεταξύ ξύλου και ψεύδους, όπως συμβαίνει σήμερα. Ναι, και η τελευταία φορά που ο κόσμος πίστεψε ότι είναι για το καλό ήταν η πρώτη καραντίνα εδώ μεταξύ. Δηλαδή, μην λέμε ότι δεν υπήρχε. Υπήρχε περίοδος μεγάλης εμπιστοσύνης και να σου 60% η κυβέρνηση και να σου ο Τσιόδρας και να σου ο κόσμος. Πίστεψε. Δεν είχαμε επεισόδια μεγάλα. Και έχουμε και πολύ μικρότερα επεισόδια στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Γιατί χαμός σε κάτι Ολλανδίες και Βρετανία και δεν ξέρω εγώ τι με τους αρνητές και με τα lockdown. Και εμείς έχουμε κάτι τις συγκεντρώσεις που μετά κοροϊδεύουμε με τις παραθρησκευτικές οργανώσεις και τους παπάδες μπροστά μόνο. Την γραφικότητα. Δεν έχουμε συγκρούσεις, δεν είχαμε ποτέ 6 μήνες lockdown, δεν είχαμε ποτέ μεγάλη. Ογκώδεις διαδηλώσεις και μεγάλη αντίδραση στα περιοριστικά μέτρα. Και προφανώς δεν είναι μια απλή γρήπη και προφανώς τα νούμερα είναι συντριπτικά, αλλά δεν συζητάμε αυτό. Και επίσης, όταν υπάρχει τέτοιος φανατισμός σιγά-σιγά και επειδή τορπιλίζεται όλο αυτό το κλίμα, που μετά δεν είναι μια απλή διαφορά, είναι όλο. Δεν χάνεις την προσπάθεια συνεννόησης και επικοινωνίας με αυτόν τον κόσμο που τον θες δίπλα σου, γιατί σε μια κοινωνία πρέπει να είναι. Ειδικά σε αυτό το ζήτημα, πρέπει να τον έχεις, να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας. Και όταν μονίμως το τορπιλείς και το χάνεις αυτό και το θεωρείς αναγκαστικό και πας σε αναγκαστικά μέτρα, θα τα βρεις μπροστά σου, όπως βρήκες μπροστά σου την έλλειψη εμπιστοσύνης με το να κλείνεις περίπτερα και τη βρήκες στον εμβολιασμό. Το πώς θα το βρεις μπροστά σου όλο αυτό το πράγμα και τις ειδικές καταστάσεις, θα το δούμε στο μέλλον. Το νομίζω. Και επίσης για την ομοιοπαθητική, όντως είχε γίνει χαμός. Δεν ξέρω αν ήταν η ίδια ομάδα, επειδή είναι και μια κάπως πιο εναλλακτική η ομοιοπαθητική. Όταν είχαμε κάνει το επεισόδιο στην ανασκόπηση με την ομοιοπαθητική, τι, αυτή που είχε γίνει χαμός με τις αντιδράσεις. Βέβαια, πάντα αυτός πολλές φορές φωνάζει αυτός που διαφωνεί. Όχι, παιδιά, ας το παραδεχτούμε τώρα ότι δεν υπάρχει μόνο, ιδίως στα ιατρικά θέματα, δεν υπάρχει μόνο δεξιός ανορθολογισμός. Ούτε είναι 5-10 τώρα οι αυτόνομοι. Υπάρχει και αριστερός ανορθολογισμός. Mm-hmm. Δεν είναι ίσως λίγο πιο φασέικος αυτού του τύπου ανορθολογισμός, αλλά μην λέμε ότι δεν υπάρχει τώρα. Όχι, στο εμβόλιο είναι λιγότερο, στην ομοιοπαθητική νομίζω ήταν σημαντικός. Κοίταξε τώρα, είναι κάτι που ανακατεύει μια δίκαιη για μένα δυσπιστία προς το ιατροφαρμακευτικό κατεστημένο, με επιχειρήματα ολιστικής προσέγγισης και διάφορα τέτοια, τα οποία είναι στα δικά μου μάτια απλώς ψευδοεπιστήμη. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν υπάρχει τώρα σε ένα κομμάτι της ελληνικής αριστεράς. Δεν είναι και πολύ διαφορετικό. Της αναρχίας. Υπάρχει αυτό και εκφράζεται και σήμερα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αποφασιστικό για τη σημερινή συζήτηση. Ούτε συμφωνώ με αυτό που λέει ο Μάτος ότι καθορίζουν την ατζέντα οι αρνητές και βάζουν τα δικά τους ερωτήματα. Πιστεύω ότι έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό προωθηθεί από την κυβέρνηση. Είναι αβανταδόρικη η στάση της κυβέρνησης, επειδή τη βολεύει σε αυτή την εικόνα που θέλει να παρουσιάσει. Αυτό νομίζω ότι γίνεται. Και στην ομοιοπαθητική πάντως η αναλογία είναι κάπως ίδια. Δηλαδή υπάρχουν κοινά σημεία. Όντως υπάρχει αυτή η κριτική στις φαρμακευτικές που πολλές φορές πατάει κάπου. Βλέπει Νοβάρτης. Πληρώνω για να πουλάνε το δικό μου το σκεύασμα και έστω γιατρούς. Έστω γιατρούς. Και μετράω μετά καταδίκες, το οποίο σκεύασμα είναι 10 φορές πιο ακριβό από το άλλο, αλλά οργανώνω συνέδρια που λένε πόσο καλύτερο είναι το δικό μου σκεύασμα, που στην πράξη είναι τίποτα. Υπάρχει όλο αυτό, είναι καταγεγραμμένο όλο αυτό σε πάρα πολλές υποθέσεις, η διαφθορά των φαρμακευτικών. Και επειδή όλος το ξέρει αυτό, δέχεται μία δίθεν επιστημονική μέθοδο, η οποία σου λέει με το ένα γραμμάριο φαρμακευτικής ουσίας στον ωκεανό, ας πούμε, πετάς μια σταγόνα φάρμακο στον ωκεανό, το χτυπάς εκεί πέρα πως ήταν με εκείνες τις δονήσεις, και αυτό σου δίνει ένα πλασίμπο το οποίο σου λύνει κάθε πρόβλημα. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά κατά της ομοιοπαθητικής, ναι. Αλλά και πάλι έχει ο άλλος Η κριτική είναι σωστή. Εγώ το είχα γράψει με αφορμή το σκάνδαλο Νοβάρτης. Είναι ένα κείμενο με τίτλο «Η Νοβάρτης προκαλεί αυτισμό», που αναφερόταν στη γνωστή ψευδοεπιστημονική έρευνα για τη σύνδεση των εμβολίων με τον αυτισμό. Και έλεγα αυτό το πράγμα, το οποίο νομίζω ότι δεν έχει πάψει ποτέ να ισχύει αυτό. Προφανώς υπάρχει μισό δίκιο εδώ πέρα. Υπάρχει μια δυσπιστία προς το ιατρικό κατεστημένο, ιατροφαρμακευτικό, να το πω. Πλήρως, βάζοντας και τα συμφέροντα των μεγάλων των εταιριών της φαρμακοβιομηχανίας, προφανώς υπάρχει αυτό. Αληθινή παράμετρος είναι αυτή. Και πάντα τα επιχειρήματα αυτά φτιάχνονται με ένα κομμάτι εύλογης και δίκαιης κριτικής. Δεν είναι πάντοτε επιχειρήματα εντελώς εξωπραγματικά, αυτά που ειρωνεύεται δηλαδή η κυβέρνηση. Πολλές φορές φτιάχνεται με επιχειρήματα που είναι κατά το ίμιση πάρα πολύ λογικά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε και λαμπρινή Θωμά από τη Χιλή μετά. Don't you walk through my words, girl? my silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, και έχουμε στο τηλέφωνο τη Λαμπρινή Θωμά από την μακρινή Λατινική Αμερική να μας φέρει τα μαντάτα εκεί πέρα για το τι συνέβη με τις εκλογές. Δεν μας τα λέει καλά. Καθόλου μακρινή, Λαμπρινή, δεν είναι. Είναι η δική μας κοντινή Αμερική που θα έλεγε και ο Αγγελάκας. Λαμπρινή, σε στείλαμε εκεί πέρα να κάνεις μια δουλειά και βλέπω ότι δεν τα κατάφερες. Πες μας τώρα τι συνέβη στις εκλογές. Ναι, είπαμε να βγάλουμε τον αριστερό από την πρώτη. Είπαμε, αλλά δεν είδα. Λαμπρινή, δεν καταλαβαίνω γιατί να γίνονται οι αποστολές αν είναι να μην επιτυγχάνουμε το ζητούμενο. Πες μας λοιπόν, γενικά τι έχει σήμερα. Είσαι γουρλού πάντως. Είσαι γουρλού γενικά. Να το δω, να το δω. Λοιπόν. Και δεν είναι τόσο κακά τα πράγματα, δηλαδή να το πούμε και αυτό. Η πόλωση ήταν πολύ μεγάλη. Ξαφνικά από το προηγούμενο μήνα είδαμε να ανεβαίνει ο απολογητής του Πινοτσέτ, ένας καραφασίστας είναι αυτός, ο Κάστ. Χωσέ Αντώνιο. Με 9 παιδιά, πιστήρωμε ο καθολική γυναίκα. Ενάντια στο θεωρεί ανώμαλους τους ομοφυλόφιλους, θεωρεί ότι ο Πινοτσέτ τα έκανε όλα καλά. Φωνάζαν από κάτω χτες και βίβα Πινοτσέτ, ας πούμε, που είναι αδιανόητο σε αυτή τη χώρα να φωνάζουν κάτι τέτοιο άνθρωποι στη οπαδή του. Και παράλληλα έχουμε την άνοδο ενός ανθρώπου από την αριστερά που θεωρείται το άκρο, ας πούμε. Δηλαδή ο κανονικός δεξιός, ο νορμάλ δεξιός, ο Κούλης, ρε παιδί μου, αντίστοιχος, είπε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε στα χέρια της άκρας αριστερά στη Χιλή, χαρακτηρίζοντας έτσι τον Μπόριτς, ο οποίος είναι από τις μετριοπαθείς αριστερές περιπτώσεις. Εντάξει. Έτσι δεν είναι κανένας. Ναι. Ναι, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά υποθέτω ότι είναι όπως χρησιμοποιείται η ρετσινιά του κομμουνιστή απέναντι σε πολιτικούς σαν τον Τσίπρα... Και αν το τραβήξουμε και λίγο ακόμη, τον Bernie Sanders. Δηλαδή, ναι. Το σύνθημα του Κάστ ήταν χτες, η μόνη φορά που είπε τη λέξη ελευθερία ήταν στο αντίπαλο δέος στον κομμουνισμό. Κομμουνισμός ή ελευθερία. Ο λόγος του χτες για μένα ανατρίχιασα, κάτσα τον άκουσα όλων. Ήταν περίπου 25-30 λεπτά. Άμα ήμουν εκεί, δεν ξέρω αν θα έκανα. Αν θα είχα δεθεί τίποτα πυρομαχικά να ορμήσω, να πούμε. Ήμουνα σε τέτοια κατάσταση, ειδικά γιατί έκανε Λαμπρινή. Κάτι το οποίο θεωρώ όχι απλώς χυδαίο, προσβλητικό. Χρησιμοποιούσε έναν στίχο του Βίκτορ Χάρα, ναι. Του ανθρώπου που βασάνισαν και δολοφόνησαν. Τον είπε 5 ή 6 φορές, όχι ο στίχο του Χάρα βέβαια, αλλά το δικαίωμά μας να ζήσουμε στην ειρήνη. Ειρηνικά. Και λες το άρθρο σου, τι είναι αυτή η ειρήνη. Ακριβώς, ποια είναι αυτή η ειρήνη. Δεν είναι βεβαίως η ειρήνη που γεννάει η δικαιοσύνη. Δεν είναι η ειρήνη που ζήτησε ο Χάρα, που έχει γράψει το τραγούδι τον καιρό του πολέμου του Βιετνάμ, αναφερόμενο στο Βιετνάμ και στη Χιλή τότε. Λαμπρινή. Είναι οι φοβισμένοι μικροαστοί και οι ελίτ που δεν θέλουν να τους πειραχτούν τα δικαιώματα ή αυτά που έχουν κερδίσει εντός εισαγωγικών ή τους έχουν χαριστεί. Αυτό είναι. Να σου πω, Λαμπρινή, στην συνέντευξη που κάνατε από τον Ντανιέλ Χαδουέ. Υπήρχε ένα ωραίο κομμάτι που τον ρωτάτε για την εμπειρία. Γιατί υπάρχει αυτή η κριτική για το ποιος είναι ο έμπειρος πολιτικός και εκεί πραγματικά μου θύμισε πολύ τα δικά μας που είναι όλοι... Αυτό λέω. Πες μας. Είμαστε κοντά σε αυτή τη χειλή. Ναι, έτσι είναι. Το είπαν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εμπειρία, είναι ένα από αυτά που λένε και μας το είπαν και άνθρωποι στον δρόμο. Δηλαδή ότι αν είναι να ψηφίσω μεταξύ Κάστ και... Μπόριτς, θα ψηφίσω το Κάστ, γιατί ο Μπόριτς δεν έχει εμπειρία. Και η απάντηση του Χατουέ και πολύ σωστά, ενός ανθρώπου που είναι πρώτον αυτός ανέλαβε ένα δήμο με κομμουνιστικό πρόγραμμα ο ίδιος, χωρίς εμπειρία και τον έχει κάνει πρότυπο στη Χιλή, κάνοντας κομμουνιστικά πράγματα. Και δεύτερον, ότι αυτοί οι έμπειροι είναι που μας κατάτησαν εδώ που μας κατάτησαν. Μια πολύ ταιριαστή κουβέντα για μας τους Έλληνες, έτσι. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο, ναι, το έχουμε ακούσει, αυτούσιο, είναι πάρα πολύ ταιριαστό. Σου λέει, μα είναι άπειρος και λες, εντάξει παιδιά, όλα τα λάθη έμπειροι τα έχουν κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε φτάσει ως εδώ στα χέρια πολύ έμπειρων πολιτικών. Τίποτε δεν έχει γίνει από ατύχημα επειδή σκοντάψαν γιατί δεν ξέρανε πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Μια χαρά ξέρανε. Οπότε ας σκεφτούμε πολιτικά, να σκεφτούμε τι θέλει, τι υπόσχεται ο καθένας. Και είναι πολλές οι ομοιότητες. Σκέφτομαι να το γράψω αυτό κάποια στιγμή, να κάτσουμε να κάνουμε μια ανάλυση. Απλώς τώρα έχουμε βάλει ένα σωρό συναντήσεις και ρεπορτάζ αυτές τις μέρες. Και επειδή τυχαίνει εδώ να έχουμε και 500,000 Παλαιστινίους, ο Χατουέ είναι ένας από αυτούς. Και το Σάββατο, την Κυριακή που μας έρχεται, είναι η Παγκόσμια ημέρα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Θέλω να τελειώσουμε ένα mini talk γι' αυτό, για τους Παλαιστινίους εδώ δηλαδή. Και το πώς φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και γενικά στη Λατινική Αμερική. Και επίσης έχουμε συνεντεύξεις και με τους ανθρώπους που χάσαν τα μάτια τους, τους ανθρώπους. Μάλιστα μία βγήκε γερουσιαστής. Έχει χάσει και τα δύο της τα μάτια. Της έριξε ο μπάτσος το δακρυγόνο στα μούτρα. Και ήταν τέτοιο το χτύπημα ώστε χύθηκε ο μυελός των οστών με τον εγκέφαλο. Γίνανε ένα σε ένα σημείο. Για να καταλάβεις γιατί μιλάμε. Αυτή η γυναίκα είναι σήμερα γερουσιάστρια, εκλεγμένη. Και αύριο το απόγευμα θα μιλήσουμε μαζί της. Και θέλω να γίνουν όλα αυτά, οπότε θα βγαίνουν λίγο πιο αργά τα όχι, ρεπορτάζ από ναι, ό,τι θα θέλαμε. Όχι, πολύ λογικό είναι. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό να δείτε να μιλήσετε με ανθρώπους και ας βγαίνουν. Να μαζέψουμε το υλικό. Ναι, να μαζευτεί το υλικό όσο είστε εκεί. Εμείς θα δίνουμε λίγα τυράκια. Κάτι, θα σου πω. Κάναμε και κάτι δικό μας με τον Νίκο. Αυτό το αναλαμβάνουμε εμείς και τα έξοδα το αναλαμβάνουμε εμείς. Επειδή χάσαμε αυτές τις μέρες, αλλάξαμε τα ιστήρια, δεν σε ρώτησα, για τις 8 Δεκεμβρίου για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα τα ρεπορτάζ που θέλουμε. Το κομμάτι ως τις 8 Δεκεμβρίου. Θα το πληρώσουμε εμείς και δεν θα το συζητήσουμε καν. Αλλά ο κόσμος να δώσει λεφτά να βγουν τα έξοδα ως τώρα, αυτές τις μέρες. Είναι κρίμα που δεν έχουμε μια κάμερα να βλέπουμε τη φάτσα του Θάνου Καμιλέλη την ώρα που η Λαμπρινή ανακοινώνει στον αέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι χρειαζόμαστε την ενίσχυση του κόσμου. Το ταξίδι το κάνουμε, δεν το κάναμε υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ήδη μαζευτεί τα χρήματα, οπότε εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό από την κάλυψη των εξόδων του ταξιδιού. Έχουμε βάλει και ένα μπανεράκι σε όποιο άρθρο του The Press Project και να ανοίξετε, θα βλέπετε δεξιά και μια μικρή εικονίτσα, ένα εικονίδιο που λέει «Αποστολή στη Χιλή, στηρίξτε τη νέα δημοσιογραφική αποστολή του The Press Project». Να το κάνετε αυτό, το εννοούμε. Λαμπρινή, αν καταφέρει το ναι. Press να καλύψει τα έξοδα που θα είχαμε ως τις 25, τα υπόλοιπα θα τα καλύψουμε εμείς. Αλλά να τα μαζέψουμε αυτά για να μπορούμε να κάνουμε και όλα μας τα ρεπορτάζ με μια άνεση και να μην ανησυχώ συνέχεια. Να μην ανησυχείς εσύ. Έχουμε εδώ πέρα να στηρίξουμε την αριστερά. Έχουμε εδώ πέρα ανθρώπους που θέλουν να μας μιλήσουν. Σήμερα πάμε στη Βίλα Γκαριμπάλτη, την ανοίγουν μόνο για μας, για να καταλάβεις, όπου ήταν τόπος βασανιστήριων και εκτελέσεων. Κανονικά 12 η ώρα κλείνει. Είπαμε ότι πρέπει να βγούμε στο ραδιόφωνο του Press Project και οι άνθρωποι μας περιμένουν μετά. Και μένουν για μας εκεί. Να τους δώσεις τα φιλιά μας. Αυτό είναι οι άνθρωποι μας. Ξαναβρίσκουμε τους ανθρώπους μας. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε στις αποστολές. Και η Χιλή δεν κοίται καθόλου μακράν. Η Χιλή είναι κομμάτι μας. Όλοι οι λαοί που αγωνίζονται είναι κομμάτι μας. Αυτό να μην ξεχνάμε. Αυτό είναι το Press μας έτσι κι αλλιώς. Λαμπρινή, διαβάσαμε τη συνέντευξη που ανέβασες με τίτλο «Η Αντιγόνη χαμογελάει στην Χιλή», από την συνέντευξη ναι. από την Μαρία Εστέλα Ορτίζ. Έλεγα και χθες, όχι χθες, στην προηγούμενη μας συνομιλία, ότι είναι μια συγκλονιστική ιστορία και όλα αυτά που λέγονται σε αυτή τη συνέντευξη και το σοκ που νιώθουν οι άνθρωποι που έχουν το ένα τους ποδάρι σε αυτή τη βαρβαρότητα, σε αυτό το μαύρο παρελθόν, βλέποντας να αναβιώνουν τα φαντάσματά τους, βλέποντας το θράσος και την ανέδεια με την οποία ξαναεμφανίζονται στο πολιτικό προσκήνιο οι υπερασπιστές αυτής της περίοδου. Και αυτό είναι το πολύ τρομακτικό. Μας έδωσε μια δήλωση για το σημερινό άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Ότι της είναι ακατανόητο πώς βγαίνει μπροστά ο πεινοτσετισμός και ότι όσο έλεγαν ψέματα, γιατί θα τα βγάλουμε και αυτά, υπάρχουν εφημερίδες που λένε ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα, ότι αυτά είναι ψέματα της αριστεράς, ότι ποτέ δεν βασάνισε κανέναν, έτσι. Η Ελ Μερκούριο μπροστά, αυτή που οι απολογητές των Ναζί και πρόσφατα. Λοιπόν, αλλά τώρα έχουν έρθει στο φως και γι' αυτό της φαίνεται αδιανόητο. Είναι ο τόπος της. Είναι ο τόπος που αγαπάει και που ο πατέρας της είπε να μείνει και να αγωνιστεί για αυτόν τον τόπο. Είναι 71 χρονών σήμερα, έχει δώσει όλη τη ζωή αγωνιζόμενη. Και βλέπει αυτό. Και βλέπουν αυτό οι χιλιάδες οικογένειες που ακόμα ψάχνουν τα κόκαλα των ανθρώπων τους. Θα πάμε στα μνημεία και θα μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε κανονίσει αρκετές συνεντεύξεις και με βασανιστέντες και με ακτιβιστές σημερινούς. Είναι αδιανόητο για αυτούς αυτό που συμβαίνει. Αυτό δηλαδή είναι, πώς να σου πω, η απόδειξη, μάλλον η πρόκληση να μπορέσουν να ελευθερώσουν στα αλήθεια τη χώρα τους. 30 χρόνια μετά ακόμα δεν έχουν καταφέρει να πείσουν. Μου θυμίζει κάτι με το Πολυτεχνείο κάτι αρνητές αυτή η ιστορία. Ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν όντως πεθάνει. Ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν όντως βασανιστεί. Έχουν όντως εκτελεστεί. Όντως οι σωροί τους έχουν πεταχτεί στα πέλαγα. Είναι απίστευτο. Ο cast εντωμεταξύ είναι γιος ναζί αξιωματικού που κατέβηκε. Είναι που κατέφυγε γιος αξιωματικού της Βέρμαχτ, ναι, και ο αδερφός του ήταν ο διευθυντής της τραπέζης της Χιλής επί Πινοτσέτ. Αυτό είναι, είναι βιογραφικό. Είναι Σικάγο Boy. Είναι από τους νεοφιλελεύθερους τους Άγγλους. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, Λαμπρινή, ότι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που μας έχει δώσει στην σύγχρονη πολιτική σκέψη η Ναόμι Κλάιν είναι ακριβώς ότι περάσαμε πάρα πολύ καιρό συζητώντας για τα εγκλήματα του σοβιετικού καθεστώτος. Έχει έρθει ο καιρός να συζητήσουμε για τα εγκλήματα του καπιταλισμού, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η ρητορική περί ελευθερίας και διάφορα τέτοια, και εδώ πέρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν αίμα στα χέρια τους την ώρα που μιλάνε για ελευθερία. Οπότε έχει μια σημασία να μπορούμε να γραφτεί αυτή η ιστορία. Όσοι είναι φυλακοί ζουν σαν βασιλιάδες. Ζουν μέσα στη φυλακή, όσοι είναι φυλακοί σαν βασιλιάδες. Αυτή δεν είναι φυλακή, όπως καταλαβαίνουμε τη φυλακή σε όλο τον κόσμο. Λαμπρινή, τι και περιμένουμε για τώρα. Αυτή η γυναίκα. Έλα, δεν σ' ακούω. Θέλω να μας πεις λίγο τι περιμένουμε, τι γίνεται τώρα με το δεύτερο γύρο, ποιο είναι το επόμενο στάδιο. Μια πολύ διχασμένη κοινωνία, η οποία επίσης έχει φτάσει σε σημείο πόλωσης μοναδικό από τη στιγμή που φύγει η δικτατορία και μετά. Γιατί αυτή τη στιγμή ο αγώνας είναι δικτατορία και θύματα της δικτατορίας, άμα το δούμε κανονικά. Έτσι, αυτός είναι ο αγώνας. Και αλλαγή του συντάγματος που είναι πάρα πολύ σοβαρό, ο Χατουέτα εξήγει πολύ ωραία στη συνέντευξη. Να πω κιόλας ότι το χάρηκα, πήραμε συγχαρητήρια από την Παλαιστινιακή Κοινότητα της Χιλής για αυτή τη συνέντευξη. Δεν είναι και εύκολος να τον βρεις, και είναι τιμή μας που αυτός ο άνθρωπος βρήκε χρόνο το πρωί των εκλογών να μιλήσει στο Press Project. Αυτό είναι που χτίζουμε σιγά σιγά στο Press, και νομίζω ότι σε λίγο, και θα το περηφανευτώ, θα έχουμε διεθνείς διασυνδέσεις που δεν έχει κανένα άλλο μέσο στην Ελλάδα, συστημικό ή όχι. Το λέω με πάσα επίγνωση. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για μας. Λαμπρινή, και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι για σένα. Πες μας, ναι. Ότι θα προχωράει αυτή η πόλωση, ότι θα ζήσουμε στιγμές επεισοδιακές. Η αστυνομία είναι παντού. Χθες το βράδυ βγάλαν άβρες έξω. Η αστυνομία τους φοράει πανοπλίες, έχει δύο όπλα ο κάθε αστυνομικός πάνω. Θα βγάλω φωτογραφίες, θα βάλω τους σταμάτη, να βγάλει και τον Νίκο να βγάλει βίντεο, να τους δείτε πώς είναι. Εντάξει, πρόσεχε. Ναι. Βλέπεις να περνάνε. Okay. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, χτες το βράδυ στην Πλάζα Δαντιγνητάδε, εκεί που γίνανε οι αγώνες οι μεγάλοι, ήταν μαζεμένοι αναρχικοί και εξοκοινοβουλευτικοί αριστερά. Και αυτοί οι άνθρωποι γυρνάγανε και δίπλα τους με τις άβρες. Ήταν σαν να τους θυμίζουν συνεχώς πού είναι και πώς θα αντιμετωπιστούν. Αυτοί που ο Κάστο ονομάζει βάνδαλους και τρομοκράτες. Τρομοκράτες είναι οι αναρχικοί και οι ηθαγενείς για τον Κάστο. Και βάνδαλοι είναι όλοι αριστερά. Γιατί κατεβαίνουν στον δρόμο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ότι μιλώντας για αυτού του τύπου την τάξη και την ασφάλεια, καταφέρεται εναντίον αυτών ακριβώς των ανθρώπων, που είναι οι άνθρωποι που διεκδίκησαν αυτού του τύπου την ελευθερία, όχι την ελευθερία τύπου Μπολσονάρου. Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Και εγώ, και θα συνεχίσουμε, και ενίσχυση, σύντροφοι, ενίσχυση πρέπει, οπωσδήποτε. Πρέπει να βγουν τα έξοδα στις 25, μετά μην σας νοιάζει. Σύντροφοι, ξηρωθείτε. Θα σας το πούμε μόνο. Χώστε λοιπόν λεφτά. Να είστε καλά. Αν έτσι θα κλείνουμε. Λαμπρινή, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Δύναμη. Θα νικήσουμε. Βενσερέμος λέμε. The blue skies go. Poison is the wind that blows from the north and south and east. Ήταν η Λαμπρινή Θωμά, φυσικά, από η Χιλή. Μπορείτε να διαβάσετε. Είναι τρία πλέον τα κείμενα που μπορείτε να διαβάσετε. Τάξη και ασφάλεια εναντίον δικαιοσύνη και ελευθερία για τι εκλογέ. Η συνέντευξη από τον συνειδητή του Συνασπισμού τη Αριστερά στη Χιλή, που είναι και μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο, του ΧΑΤΟΕ. Και το κομμάτι αυτό που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά στο ραδιόφωνο, όταν είχε μόλις γίνει η επαφή, η Αντιγόνη χαμογελάει στην Χιλή με την Μαρία Εστέλα Ορτίζ. Αυτά είναι τα τρία κείμενα που υπάρχουν. Όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρξει μπόλικο πράγμα. Η Λαμπρινή στέλνει κάποια και από τώρα, αλλά όπως είναι λογικό, η βασική μας έγνοια είναι αυτή τη στιγμή να συγκεντρώσει το υλικό όσο βρίσκεται εκεί και ας γράψει και ας επεξεργαστεί μετά αυτό το υλικό αργότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και μας κάνατε παρέα εδώ πέρα με αυτά τα τόσο ευχάριστα θέματα που συζητάμε. Είναι η φάρμα της αισιοδοξίας, η φάρμα για ένα καλύτερο αύριο με καλύτερη διάθεση. Είναι το χαμόγελο στη ζωή, το χαμόγελο ως στάση ζωής. Θα τα πούμε ξανά αύριο σε μια ακόμα καλύτερη μέρα, σε μια ακόμα πιο όμορφη μέρα. Τι άλλο. Πάμε δυνατά, σε ένα πάμε ακόμα αισιόδοξα. Καλύτερο αύριο. Προχωράμε. Γιατί ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός και ο ήλιος πιο φωτεινός. Γεια σας.